silau dan di bulan tung tiu, manudangi di ngaholomi, tumacai sonang dorohaki, hui ngotiki ho di labuki. Panagaman hasia manetek manang iluki marningotong dahasia nang lao ho dao siang lambuki Oh.